Muhammed Abdullah ibn Ebi Zeydil Kayrawani radıyallahu anhu ve ardah. Elhamdülillahi lezi ibtede el insane bi ni'metih ve savvarahu fil erham bi hikmetih ve abrazahu ila rifqih ve ma yesserahu lehu min rizqih ve allemahu ma lem yekun ya'lem ve kâne fadlullahi aleyhi azîmâ ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم بالذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووفقوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية وداعيه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به ألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء الذي أسأله جل وعلا أن يجعله مباركا. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd yüce Allah'a mahsustur. Salatu selam onun kulu ve elçisi Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Bizlere bizleri sizlerle birlikte bir arada burada topladığından dolayı Rabbimize hamdü senalar olsun. Summa eyyuhal ihva inna fi hadha'l makan allazi ateyna ileyh ينبغي أن نلفت أنظارنا إلى أمرين. Bizler buraya sizlerle beraber geldik, bir arada bulunuyoruz. Dikkat etmemiz gereken iki önemli husus var. الأمر الأول قد نبه عليه الشيخ حسين وهو الاهتمام بتنظيم الأوقات. İlk husus dikkat etmemiz gereken ilk konu vakitlere dikkat etmemiz gerekiyor, riayet etmemiz gerekiyor. والأمر الثاني أن إذا نظرنا إلى هذه المناظر الخلابة أن نتذكر الجنة فنزداد لها همة وعملا وطلبا واجتهادا. İkinci dikkat etmemiz ve sizlere hatırlatmak istediğim husus arkadaşlarım, bu güzel manzaraları gördüğümüzde, bu güzel manzaralara şöyle baktığımızda hatırlamamız gerekir ki cenneti hatırlamamız gerekir. Ve cennete karşı kalbimizde ve kendimizde bir arzu, bir istek olması ve bununla birlikte ilim ve amel, içtihat, çalışma sahibi olmamız gerek. هذه الكتاب أو هذه الرسالة التي اختارها أخونا الشيخ إلياس جزاه الله خيرا هي من العقائد السلفية القديمة التي ألفت في القرن الرابع الهجري والعقيدة السلفية متصلة بعضها ببعض. Değerli kardeşimiz İlyas'ın bu seçmiş olduğu kitap Hicri 4. asra dönmekte. Hicri 4. asırda yazılmış, selefi bir alimin yazmış olduğu bir akidedir. Ve akide arkadaşlar birbirine bağlıdır. Yani hangi çağda yazılmış olursa olsun hepsi aynıdır. Farklılık arz etmez. وَلَا اِخْتِلَافَ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ فِي الْاِعْتِقَادِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَائِلِ الْاُصُولِيَّةِ اِلَّا مَا ذُكِرَ عَنِ الْاِمَامِ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي مَسَلَةِ الْاِرْجَاءِ وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ. Dört mezhep imamının arasında akidevi konularda ihtilafın olduğu naklolunmamıştır, sabit değildir. Ancak İmam-ı Ebu Hanife'nin mürciye görüşüyle alakalı bir görüşe sahip olduğu naklolunur ki bu da onun bu görüşten tövbe ettiği, döndüğü sabittir, naklolmuştur. ثُمَّ سَارَ عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ اَتْبَاعُ الْاِمَّةِ وَاَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَ الْاِمَامِ الْبُخَارِي وَالْاِمَامِ مُسْلِمِ وَاَبُوْ دَاوُودِ وَالدَّارِمِ وَغَيْرُهُمْ. Ve bu akide üzerine bu dört mezhep imamının öğrencileri takip ettiği gibi onların dışındaki birçok insanlar da bu akide üzerine olmuştur. Bu akideyi benimsemiştir. İmam Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi alimler de bu akideye sahip olan alimlerdir. فَمَثَلًا الْاِمَامُ الطَّحَاوِ رَحِمَهُ اللّٰهِ عَقِيدَتُهُ هِيَ الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَهُوَ مِنْ اَتْبَاعِ الْاِمَامَ بِي حَنِيفَةِ وهذا الإمام أبو زيد القيرواني من أتباع الإمام مالك عقيدته سلفية. مثلا إمام طهاوية baktığımız zaman onun akidesini okuduğumuz zaman akidesinin selefi akide olduğunu görürüz. O İmam Ebu Hanife'nin ekolünden olmasına rağmen onun peşinden gitmesine rağmen bununla birlikte o selefi akide sahiptir. Aynı şekilde şu anda kitabını okumaya başlayacağımız Ebu Zeyd el-Kayravani Maliki mezhebindendir ve onun akidesi de burada yazmış oldukları selefi akidedir. Ve kezalike ellezine ittebe'u l-imam el-Şafi'i ve l-imam Ahmed kanu alel akideti selefiyye ve lakin zaharat el-bid'u ba'de zalik fil karn el-Khamis ve el-Sadis el-Hicri celiyyen. Aynı şekilde İmam Şafi'nin ve İmam Ahmed'in yolunu takip edenler, onun öğrencileri de selefi akide ve selefi itikat üzerindeydiler. Ancak Hicri 4. ve 500. yüzyıllara gelindiğinde daha da açık ve net bir şekilde ortaya çıktı ki bu akideye muhalefet edenlerin varlığı daha da çok belirlenmiş gözükür oldu. Ve fil karn es-sadis el-Hicri zahret el-bid'a. حتى إن الرجل إذا قيل له ما اسمك اسمنا قال أنا فلان ابن فلان الحنفي مذهبا أو الشافعي مذهبا والماتريدي عقيدة أو الأشعري عقيدة والسهروردي طريقة والنقشبندي طريقة شركاء متشاكسون مختلطون سادس. Ancak Hicri 6. yüzyıla gelindiğinde sorun daha da büyümüş. Hatta öyle ki insanlara adın ne, ismin ne dendiğinde kendisini işte falancanın oğlu falanca Hanefi yahut Şafii, akidesi matur, akiden maturidi ya da eşari, tabi olduğum tarikat yolum Sehreverdi, Nakşibendi, Kadiri'dir diye birbirine zıt birçok lafızları aynı isim içinde toplayabilmiştir. Fahum ka'annahum lem yektefu bi akideti al-a'imma ve bi akideti ehli al-hadis al-akide al-salafiyye fabahathu an akideti maturidiyye au ash'ariyye au mu'taziliyye fi al-i'tiqad ve ka'annahum yaqulun bi lisani halihim inna maslak al-imam سواء كان الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو غيره لا يكفي في الوصول إلى الله حتى اخترعوا الطرق المخترعة. Sanki onlar böyle Maturidi akidesini, Eş'ari akidesini, Mu'tezili akidesini okuyarak selefin itikat ettiği ve üzerinde bulunduğu itikada razı olmamışlar. Onlar sanki İmam Ebu Hanife'nin ve diğer dört mezhep aliminin görüşüne, akidesine razı olmamışlar ki diğer başka yolları, başka metotları benimseyerek akidelerini onlara göre anlamaya yeltenmişler. Ve أظهر الله جل وعلا وأخرج للأمة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن فبدأ بنشر العقيدة السلفية من جديد وإظهارها للناس بعدما كانت في بطون الكتب فالله تعالى bu ümmete hicri 7. yüzyılın ve 8. yüzyılın başlangıcına denk gelen tarihlerde Şeyhül İslam İbn-i Teymiye gibi bir insanı bahşetmiş, vermiş, göndermiş ki bu alim kitaplarda kalan satırlar arasında gizlenen selefin akidesini yeniden tekrardan canlandırarak insanlara tebliğ etmiş. وَلِذَٰلِكَ هَاُولَٓا الَّذ۪ينَ لَمْ يَس۪يرُوا عَلَى طَر۪يقَةِ السَّلَفِ تجدهم ينقطعون إذا وصلوا عند الماتريدي أبي منصور أو عند أبي الحسن الأشعري ليس لهم صلة بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم Selefi Salih'in yolundan değil de kendisine Ebu Mansur el-Maturidi'nin yolunu benimseyen yahut Ebu Hasan el-Eş'ari'nin yolunu benimseyen insanlara baktığınızda akideyi onlar kanalıyla alanlara baktığınızda onların yol senetlerinin bu insanlara kadar gittiğini görürsünüz. Bundan öteye selefi salihine ulaştığını göremezsiniz. Ama ashabu turuq fe kullu vahidin ya'lem en senedehu yasil ila sahibi tariqa. Thumma ba'de zalika kulluhu kadibun ve zur. Tarikat ehli, tasavvuf şu insanlar ise tarikat şeyhlerine kadar ulaşabilirler. Tarikat şeyhlerinden sonra o tarikatın sahibi olan o tarikatı icat etmiş olan insandan sonraki kişilerin adı bile belki yalan kimselerle doludur. وَدِرَاسَتُنَا لِمِثْلِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ اِثْبَاتٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيدَةَ السَّلَفِيَّةِ لَمْ يُنْشِئَهَا لَا الْإِمَامِ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ وَلَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَّةِ Eliniz arasında bulunan bu risaleyi, bu kitabı okumamız bizlere başka bir şeyi daha ispat etmektedir. O da bu akide Muhammed İbni Abdülvahhab'ın yahut Şeyhülislam İbni Teymiye'nin ortaya çıkardığı, ortaya attığı bir akide değil. Bilakis ondan önce de bazı alimlerin, birçok alimin anlattığı, kitaplarına yazdığı, telif ettiği bir akidedir. فَهَذَا الْاِمَامْ كَانَ قَبْلَ Şeyhülislam İbni Teymiye بِقُرَابَةِ 300 سَنَةً وَعَقِيدَتُهُ هِيَ الْعَقِيدَ السَّلَفِيَّةِ التي سار عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من المتبعين للسلف. İmam Ebu Zeyd el-Kayravani Şeyhül İslam İbn Teymiye'den yaklaşık olarak 300 sene önce yaşamış bir alimdir. Bu alimin burada zikrettikleri ve sahip olduğu, inandığı itikat Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin yazdığı, telif ettiği, sahip olduğu itikadın ve Şeyhül İslam'dan sonra gelen tabi olan hadis ve Kur'an ve hadise tabi olan insanların itikadının aynısıdır. هذه الرسالة سميت بالمقدمة لأن المصنف رحمه الله جعلها مقدمة لكتاب من كتب الفقه المالكي. Evet, bu kitabın adı mukaddimedir. Yani giriş manasındadır. Bu kitap niye bu isimle isimlendirilmiştir? Müellifi, kitabın yazarı aslında bu kitabı yazma gayesi bir fıkıh kitabı, Maliki mezhebine göre bir fıkıh kitabı yazmaktır. Ancak fıkha girişten önce kitabın önünde bir sunuş olarak ne yapmıştır? Akideyi ele almış, akideyi ispat etmiş, yazmıştır. أَلَّفَ كِتَابَ الرِّسَالَةِ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِ وَهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَضَعَهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْعِلْمَ أَنَّ الْعَمَلَ بِدُونِ الْعِلْمِ بِدُونِ عِلْمِ الْاعْتِقَادِ بدون الاعتقاد الصحيح لا عبرة به. Onun bu kitabının yani Maliki mezhebini şerh eden, açıklayan kitabının adı Er-Risale'dir. Bu amele içerik, amele yönelik olan, ameli içerikli olan Maliki fıkhını anlatan kitabının sunumuna akideyi koymuş olması, akideyi yerleştirmiş olması, onun bizlere amelden önce akidenin geldiğini ve akidesiz hiçbir amelin kabul olmayacağını vurgusudur. والآن نبدأ في هذه الرسالة المباركة حيث قال المصنف الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته أي خلق الإنسان تفضلا منه. Şimdi kitabımızın metnini okumaya başlıyoruz. Diyor ki müellif rahimahullah, insanı nimetiyle meydana getiren, nimetleriyle meydana getiren, yaratan Allah'a hamdolsun. Burada onun kastı yani Allah-u Teala'nın insanı bir üzerine olan görevden dolayı değil, kendinin ikramından dolayı, fazlından dolayı yarattığıdır. فَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ لَا لِيَكْمُلَ بِهِمْ مِنْ نَقْصٍ Allah-u Teala, Allah-u Teala mahlukları, yaratmış oldukları şeyleri kendi eksikliklerini tamamlamak için değil, fazlının gereği yaratmıştır. وَلَا لِيَجْمُلَ بِهِمْ Onlar ile güzelliğine güzellik katmak için yaratmamıştır mahlukatı. وَاِنَّمَا خَلَقَهُمْ جَلَّ وَعَلَى تَفَضُّلًا مِنْهُ مَحْضٍ Bilakis yarattığı gaye, hedef kendi fazlından ve keremindendir. Bunun için yaratmıştır. وَمِنْهَا هُنَا نَعْلَمْ اَنَّ الَّذ۪ي يَقُولْ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ لِأَجْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْاُغْلُوطَاتِ Bu sözden de anlıyoruz ki bazı insanların şu sözü hatadır. Bazı insanlar derler ki Allah-u Teala bu gördüğünüz bütün mahlukatı falanca için yaratmıştır, şunun için yaratmıştır diyerek söylerler, bu sözlere sahiptirler. Ama bu tamamen yanlış bir sözdür. فَالْيَهُودُ يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِخِدْمَةِ الْعِرْقِ السَّامِي وَهُمْ الْيَهُودِ Mesela Yahudiler der ki Allah-u Teala bütün bu mahlukatı üstün ırk denilen belirli bir sınıfa hizmet etmek için yaratmıştır. وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِأَجْلِ عِيْسَى Hristiyanlar da der ki Allah-u Teala bu mahlukatı, bütün yaratılmışları İsa Aleyhisselam için yaratmıştır. وَبَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ لِأَجْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu ümmete intisap eden bazı bidat ehli insanlar da vardır ki onlar da şöyle derler. Allah-u Teala bütün mahlukatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yaratmıştır. وَوَضَعَ الْكَذَّابُونَ فِي هَذَا حَدِيثًا مُلَفَّقًا يَقُولُونَ لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ Evet, hadis uyduran bir topluluk, insanlardan bazıları bu konuda hadisler uydurarak şöyle demişlerdir. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. وَالرَّافِضَةُ يَقُولُونَ اِنَّمَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ لِأَجْلِ آلِ الْبَيْتِ Rafiziler de Allah-u Teala'nın bütün mahlukatı Ehl-i Beyt'in şerefine, Ehl-i Beyt'in için yarattığını söylerler. وَهَذَا كُلُّهُ وَاضِحٌ بَيِّنٌ بِأَنَّهُ كَذِبٌ İşte ortaya çıktığı üzere bu söylenen bütün sözler yalandır, iftiradır. اِذَنْ خَلَقَنَا بِنِعْمَتِهِ لِأَيِّ شَيْءٍ بَيَّنَهُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ Allah-u Teala bizleri hangi gaye için yarattı, hangi amaç için yarattı, bunu Kur'an-ı Kerim'de zikretmektedir. فَقَالَ فِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah-u Teala Zariyat suresinde bu hikmeti şöyle açıklar. Der ki, ben insanları ve cinleri ancak ve yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. قال ابن عباس الا ليعبدوني الا ليوحدوني İbn Abbas ayetin sonunda olan ancak bana ibadet etsinler diye yarattım sözünü yalnızca beni birlesinler, tevhid etsinler diye yarattım olarak tefsir eder. ثم قال المصنف وصوره في الارحام بحكمته اي صور الانسان في الارحام الارحام جمع رحم والمقصود به رحم المرأة بحكمته أي كيفما شاء مبنيا على حكمة الله جل وعلا. Devamla der ki müellif, Allah-u Teala bu mahlukatı rahimlerde ne yapmıştır? Hikmetiyle, hikmeti gereği yaratmış, rahimlere koymuştur. Yani hikmeti gereği dilediği şekilde, kendi meşiyeti gereğince kadınların rahimlerinde insanları yaratmıştır. وَاَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَى يَعْتَقِدُونَ وَهَذَا هُوَ عَقِيدَةُ السَّلَفِ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يخلق وخلق كل شيء بحكمة ولحكمة بالغة. أهل السنة والجماعة الله تعالى أن هر شيء حكمة gereği yarattığını ve yarattığı her şeyde bir hikmet olduğuna inanır. وأما أهل البدع فمنهم من ينكر الحكمة ويقولون إن الله يخلق الأشياء هكذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. Bidat ehlinden bazıları da vardır ki onlar Allah-u Teala'nın eşyayı hikmeti gereği yarattığına, yaratmış olduğu eşyada bir hikmet olduğuna inanmazlar. Allah-u Teala'nın sebepsiz yere bir hikmetsiz, hikmet olmadan yarattığını söylerler. فَإِذَا اَعْتَقَدَ الْمُسْلِمْ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَشْيَاءَ لِحِكْمَةٍ وَبِحِكْمَةٍ فَاِنَّهُ يَعْلَمْ اَنَّهُ لَا يَخْلُقُ الْاَعْمَى اِلَّا لِحِكْمَةٍ. Eğer bir insan Allah-u Teala'nın her şeyi bir hikmet gereği yarattığını ve yarattığı her şeyde bir hikmet olduğunu bilirse her şeyin bir hikmeti taşıdığını anlar. Yani kör yarattığı bir insanda dahi, kör olarak yarattığı bir kulda dahi, insanda dahi bir hikmet vardır. وَهَاكَذَا كُلُّ مَر۪يضٍ وَمَعْتُوهٍ يَخْلُقُهُ اللّٰهِ فَذَٰلِكَ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. Aynı şekilde hastalık verdiği, vücudunda bir sorunlu olarak doğan insanların hepsi bir hikmet gereği bu şekilde doğmuş, yaratılmıştır. Vallahu celle ve ala kadirun ala an yahluqa al mahlukat ala vecihil akam ala vecin atam min hada ve akmal. Allah Teala bütün mahlukatı onların başına vermiş olduğu eksiklerden uzak olarak da yaratabilirdi. Da buna kadirdir de. ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة على شك على أكمل وجه وأتمه. Bu sebeple cennet ehli, cennet halkı cennete en güzel surette ve en kamil, mükemmel surette eksiksiz bir şekilde girecek. لا نقص فيهم ولا عيب. Onların hiçbir kusuru ve eksikliği bulunmayacak. وأما أهل البدع فإنهم يعتقدون كما هو اعتقاد المعتزلة أن الله لا يقدر على خلق أحسن من هذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. Mutezileler ise, mutezili görüş ise şuna inanır. Allah Teala'nın şu anda mevcut olarak yaratmış olduğu mahlukatın dışında onları başka bir halde yaratmaya gücü yetmezdi derler. Allah Teala onların bu görüşlerinden uzaktır, yücedir. قال وأبرزه إلى رفقه أي أخرجه من الرحم إلى رفقه أي إلى مرافق أموره وإلى ما فيه رفق له. ومؤلف تهامل ذلك وأبرزه إلى رفقه يعني annesinin rahiminden dünyaya iş yapacağı yere ve kendisine münasip olan, uygun olan yere çıkartır. والدليل على أن الله جل وعلا يرفق بعباده أنه قال والله رؤوف بالعباد. والله تعالى insanlara uygun olarak yarattığı bu dünyaya insanı gönderir. Allah Teala kullarına karşı çok merhametlidir. Zira der ki Allah Teala rauftur, rahimdir. وجاء في الحديث وصفا لله جل وعلا إن الله رفيق يحب الرفق. Bir hadiste de şöyle gelmiştir. Allah-u Teala rafiktir, rıfkı ne yapar? Sever. فَيَعْلَمُ كُلُّ اِنْسَانٍ اَنَّهُ اِذَا خَرَجَ اِلَى الدُّنْيَا فَالْحَالَ الَّتِي هُوَ ف۪يهَا رِفْقٌ مِنَ اللّٰهِ لَهُ. İnsanın gelmiş olduğu dünya, gelmiş olduğu, gözlerini açmış olduğu dünya, onun için aslında bir nedir? Merhamet vardır, ona bir hoşgörü vardır, onun için uygun ortam vardır. فَيَجِدُ نَفْسَهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَرْفُقَانِ بِهِ. Kendisine rahmet eden, merhamet eden İki anne baba arasında dünyaya gelir. وَرُبَّمَا يُولَدُ يَت۪يمًا وَذَٰلِكَ رِفْقٌ بِهِ Belki de bu çocuk dünyaya yetim olarak gelecektir. Bu aslında onun için de bir nedir? Rıfktır. Onun için bir merhamettir. وَاِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ فِي نَظَرِ النَّاسِ اَوْ فِي نَظَرِهِ نَقْسًا Velev ki bu insanlar tarafından yetim olmak, insanlar tarafından yahut kendi tarafından eksiklik olarak kabul edilip bilinse de وَهَذَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وُجِدَ يَت۪يمًا قَالَ تَعَالَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَآوَى İşte bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam bile dünyaya yetim olarak gelmiş, yetim olarak doğmuş ve Allah-u Teala ona bu konuda demiştir ki Allah-u Teala seni yetim olarak bulmadı mı ve seni sığındırmadı mı, kendisine sığındırmadı mı? قال وما يسره له من رزقه اي ان من حمد الله جل وعلا وحكمته انه يسر الانسان الى رزقه وكيفيه تحصيله وما يسره له من رزقه يعني الله تعالى bir daha da hamd ederiz ki o insana rızkını ve rızk elde edecek yolları ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Bundan dolayı bir defa daha hamd ederiz diyor. فَكُلُّ اِنْسَانٍ مُيَسَّرٌ لَهُ رِزْقُهُ وَلَاكِنْ عَلَيْهِ بِاَنْ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهِ Aslında her insana rızkı yazılmış, kolaylaştırılmıştır. Ama insanın bu rızkını elde etmesi için çaba sarf etmesi gerekir. وقال وعلمه ما لم يكن يعلم اي علم الانسان اشياء لم يكن يعرفها ve müellif devam eder ki insanlara bilmediği şeyleri öğretmiştir. Bunun manası Allah Teala insanın bilmediği eşya vardır ve bunları ona öğretmiş olmasıdır. Vallahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'a Allah Teala şöyle buyurmaktadır. O sizleri hiçbir şey bilmez halde annelerinizin karnından çıkarmıştır. فَالْاِنْسَانُ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ لَا يَعْلَمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُعَلِّمُهُ تَعْلِيمًا كَوْنِيًّا وَتَعْلِيمًا شَرْعِيًّا İnsan dünyaya geldiğinde, gözlerini dünyaya açtığında hiçbir şey bilmez. Ancak Allah-u Teala hayatının ileriki yıllarında kevni olarak ve şer'i olarak ona bilmediklerini öğretir. فَعَلَّمَنَا جَلَّ وَعَلَى كَيْفَ نَعْبُدُهُ وَكَيْفَ نَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ وَكَيْفَ نَصِلُ إِلَى رِضْوَانِهِ وَهَذَا تَعْلِيمٌ شَرْعِيٌّ Yani mesela Allah-u Teala bizlere ona nasıl ibadet edeceğimizi, onun rızasına nasıl nail olacağımızı öğretmiştir. Bu, onun bizlere şer'i olarak öğrettiği şeylerden sayılır. وَعَلَّمَنَا جَلَّ وَعَلَى بِالطَّبْعِ وَالْحِسِّ اَنَّ هَذَا نَافِعٌ وَهَذَا ضَارٌ اَوْ بِالتَّجْرِبَةِ Allah-u Teala bizim tabiatımız gereği, mizacımız gereği bazı şeyleri bize öğretmiş, hissimiz gereği bize bazı şeyler yüklemiştir ki biz onun zararlı ya da faydalı olduğunu ne yaparız? Biliriz, anlarız. Yahut deneme yanılma yoluyla, tecrübelerle, başımıza gelen tecrübelerle birçok şeyin zararlı ya da faydalı olduğunu öğrenmiş oluruz. Bu da Allah-u Teala'nın bize kevni olarak öğrettiği şeylerdendir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَظ۪يمًا وَهَذَا ثَابِتٌ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى فَضْلُهُ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ شيء لا يتصوره عقل ولا يمكن حصره بعد Devamla diyor ki müellif Allah-u Teala'nın insan üzerindeki fazlı ikramı çok büyüktür. Yani o kadar çok büyüktür ki insanın Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği nimetleri fazlı ikramı sayması mümkün dahi değildir. وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهِ أي أن الله جل وعلا ينبه العبد ويعلم العبد بآثار أي بعلامات وببقايا صنعة الله جل وعلا كيف أنه سبحانه يستحق الحمد وهو حكيم جل وعلا. Allah Teala müellifin de burada dediği gibi nebbehehu, insanı insana göstermiştir. İnsanın dikkatini çekmiştir. Bi athari sun'atihi, yaratmış olduğu şeylerin sun'atihi, yaratmış olduğu şeylere karşı insanı uyarmış, onlara karşı dikkatini çekmiştir. Yani böylece insan Allah Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu şeylere bakarak, kendisinin dikkati onlara çekilerek anlar ki ibadeti gerçek manada hak edecek ve hamd edilmeyi, övülmeyi hak edecek Allah'tır. فَاَثَارُ الصَّنْعَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الْخِلْقَةِ وَوُجُودِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى. Yani bizler Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şeylere baktığımızda neyi görürüz? Allah-u Teala'nın yaratma fiilini görürüz ve onu yaratan, yani bu bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcının varlığını görürüz. وَاَعْذَرَ اِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَل۪ينَ الْخِيَرَةِ مِنْ خَلْقِهِ اَيْ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى الْخَلْقِ بِآثَارِ الصُّنْعَةِ وَبِاِرْسَالِ الْمُرْسَل۪ينَ. Ve devamlı müellif der ki, Resulleri diliyle mahlukatından yaratılmış olan insanlar arasından seçmiş olduğu Resullerinin, elçilerinin diliyle insanları ne yapmıştır? Uyarmıştır, onlara hüccet ikam etmiştir. Yani burada Allah-u Teala hem yarattıklarıyla hem de insanların kendi arasından seçtiği Resullerle insanlara ne yapmıştır? Hüccet ikame etmiştir. وَالْمُرْسَل۪ينَ اِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ لَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ وَاِنَّمَا بِمَا يُرِيدُهُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى مِنْهُمْ اَنْ يُبَلِّغُوهُ. Mürsel, gönderilmiş elçiler, Resuller, peygamberler kendi akılları gereği, kendi kafalarından konuşmazlar. Onların tebliğ ettikleri, davet ettikleri hususlar Allah Teala'nın onlara yüklediği, tebliğ ettiği şeylerden ibarettir. فَلَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَعْتَقِدْ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ هُمْ خِيرَةُ الْخَلْقِ. Her müminin, bütün rasullerin ve bütün elçilerin mahlukat arasında, insanlar arasında onların en hayırlı insanlar olduğuna inanması gerek. فَاِذَا اَعْتَقَدَ هَذَا فَاِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ الْاِعْتِقَادُ وَيَصِحُّ لَهُ الْفِقْهُ وَيَصِحُّ لَهُ السُّلُوكُ وَالذِّكْرُ وَالْعِبَادَةُ. Şayet bir insan, Resullerin insanlar arasından seçilmiş en hayırlı insanlar olduğuna inanırsa bir insan, artık onun itikadı, onun fıkhı, onun suluku, davranışı, onun tüm ibadetleri ne olur? Yola gelir, doğru olur. فَيَعْتَقِدِ الْمُسْلِمْ أَنَّ رَسُولَنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين. Mümin kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin en hayırlısı olduğuna inanması gerek. ولذلك فهو يعلمنا احسن الاعتقاد واحسن طريقه العبادات واحسن طريقه في السلوك والذكر. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere itikad edilecek hususların en güzelini, ibadetin en güzelini, zikrin ve davranışın en güzelini bize öğretir. وَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتْرُكَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا أَنْ يَتْرُكَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَيَأْخُذَ الطَّرِيقَةَ مِنْ فُلَانٍ وَالْفِقْهَ مِنْ فُلَانْ وَاِنَّمَا يَأْخُذُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنْ مِشْكَاتِ النُّبُوَّةِ. Bu sebeple kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, peygamberlerin efendisini bırakarak dini, fıkhı, suluku, davranışı falancadan, falanca kişiden giderek ne yapmaz? Almaz. Bilakis bütün bunları kimden alır? İnsanların en hayırlısından alır. قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَهَدَى مَنْ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ. الله جل وعلا هو الهادي هداية التوفيق وهداية الإرشاد. Ve o Allah ki fazlı ile insanları hidayete muvaffak eylemiş. İnsanları doğru yolu göstermiştir. Allah Teala biliyorsunuz insanlara iki türlü hidayet eder. Birisi onları hidayete muvaffak kılar. Yani onları mümin eyler, kalplerine iman sokar. Diğer bir hidayet ise yol göstermektir. insanlara doğru yolu gösterir. Ve hidayetul irşad li kulli'l halq, el muhtedun ve'z zallun. Hidayetul irşad dediğimiz yani yol gösterme manasına gelen hidayet bütün mahlukatı kapsar. Allah Teala bütün mahlukata doğru olan yolu göstermiştir. Ve hidayetut tevfik inma huwa li ehli'l fazl. Hidayetut tevfik dediğimiz Allah Teala'nın kimseyi imana muvaffak kılması demek. Bu sadece fazilet sahibi iyi insanlara nasip olmuştur. وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ دَوْمًا أَنْ يَسْأَلَ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Bundan dolayı insan sürekli Allah-u Teala'ya her zaman fazlı keremini sorması, onu istemesi gerekir. وَأَظَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ اَيْ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُضِلُّ عَنْ هِدَايَةِ التَّوْفِيقِ وَعَنْ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اُنَاسًا وَذَلِكَ لِعَدْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Ve Allah-u Teala, o Allah ki adaletiyle dilediğini ne yapmıştır? Doğru yoldan sapıtmıştır. Yani Allah-u Teala onu hidayete muvaffak eylememiş, o kimseyi sırat-ül müstakimden, doğru yoldan geri çevirmiştir. Bu onun adaleti gereğince gerçekleşmiştir. وَنَضْرِبُ مِثَالًا كَيْفَ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ Allah-u Teala'nın dilediği kimseye nasıl hidayet ve adaleti gereğince de o kimseyi nasıl sapıklığa sokacağına dair bir örnek verelim sizlere şimdi. كُلُّكُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَصَى اللّٰهَ وَاَكَلَ مِنَ الشَّجَرَ كَمَا فِي الْقُرَانِ Hepinizin bildiği üzere Adem Aleyhisselam cennetteki yasaklanmış ağaçlara yaklaşıp ondan yiyerek Allah-u Teala'ya isyan etmiştir. وَكُلُّكُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ اِبْلِيسِ عَصَى اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى وَلَمْ يَسْجُدْ لِآدَمْ Hepiniz de biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın emri gereği Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmiştir. فَهَدَ اللّٰهُ بِفَضْلِهِ آدَمْ وَاَظَلَّ اللّٰهُ بِعَدْلِهِ اِبْلِيسِ Ve Allah-u Teala fazlı gereği Adem Aleyhisselam'a hidayet etmiş. İblis şeytana da adaleti gereğince ne yapmıştır? Onu sapıtmıştır. لِمَاذَا نَالَ هَذَا فَضْلَ اللّٰهِ وَهَذَا عَدْلَ اللّٰهِ Adem Aleyhisselam niçin Allah'ın fazlına nail olmuş? İblis Allah-u Teala'nın adlıyla muamele görmüş. لِأَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَعَ وَأَنَامُ Çünkü Adem Aleyhisselam dönmüş ve tövbe etmiştir. وَلَمْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ الْحَقِّ Çünkü o hakikat üzerinde hakikate karşı tekebbür edip burun kaldırmamış. اَمَّا اِبْلِيسِ اَصَرَّ وَاسْتَكْبَرْ İblis ise bulunmuş olduğu yolda ısrar etmiş ve tekebbür etmiştir. فَلَوْ عُكِسَ الْأَمْرُ وَهُدِيَ هَذَا وَاُضِلَّ هَذَا لَكَانَ هَذَا مُنَافِيًا لِلْحِكْمَةِ Şayet bu durumun tam tersini düşünseydik, Allah Adem'e dalalet verseydi, İblis'e de hidayet verseydi, Allah Teala'nın hikmeti ne olmazdı, gerçekleşmiş olmazdı. فَلَمَّا طَلَبَ هَذَا اَتَّوْبَةَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Adem tövbe talebinde bulunduğunda Allah Teala onun tövbesine icabet etmiş, tövbesini kabul etmiş. وَاِبْلِيس لَمْ يَطْلُبِ التَّوْبَةِ بَلْ طَلَبَ الْاِنْظَارَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Şeytan, iblis ise tövbe etmeyi bırakın, kıyamet gününe dek kendisine süre verilmesini istemiştir. فَاَعْتَ اللّٰهُ لِهَذَا مَا طَلَبْ وَلِهَذَا مَا طَلَبْ Bundan dolayı Allah-u Teala Adem'in isteğine bu şekilde cevap vermiş, iblisin istediğini de istediği şekilde cevap vermiştir. فَعَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِفَضْلِ اللّٰهِ Bundan dolayı mümin Allah-u Teala'nın fazlını istemeli. وَاَنْ يَبْتَعِدَ عَمَّا يَكُونُ سَبَبًا فِي تَعَامُلِ اللّٰهِ مَعَهُ بِعَدْلِهِ İnsanın kendini Allah-u Teala'nın onunla ona adaletiyle davranacağı meselelerden, hususlardan uzak tutması gerek. وَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى يَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَى كَمَا يَقُولُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا الْاِيمَانِ فَيَسَّرَ اللّٰهُ لَهُمُ الطَّرِيقِ Müellif devamla der ki, O Allah ki müminlere kolayı, hidayeti kolaylaştırmış. Onlar için kolay bir hale getirmiştir. Neden? Çünkü müminler hidayeti istemişlerdir. ولهذا جاء في القرآن الكريم في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Kur'an-ı Kerim'de Leyl suresinde geldiği gibi Allah Teala buyurmuştur ki kim verir ve takva sahibi olursa ve hüsnayı doğrularsa, tasdik ederse bizler ona ne yapacağız? Kolaylaştıracağız, yolunu kolaylaştıracağız demiştir. Sa'a fi tahsili fadlillah fenalehu ve nalel yusra. Allah Teala'nın bu bahsettiği kimse Allah Teala'nın fazlını, Allah Teala'nın kendisine fazlı keremiyle muamele etmesini istemiş, o yolda çaba sarf etmiş, çaba göstermiş ve buna nail olmuştur. Ve şeraha sudurhum lizikra lianhum sa'u fekana fi muqabil sa'ihim min Allah fazlun aleyhim. Allah Teala onların sadırlarını, göğüslerini öğüt almaya uygun kılmıştır. Niye? Çünkü onlar bu yolda çaba sarf etmiş, bunun için gayret sarf etmiş insanlardır. Er-raculu iza marida ve zehebe ila at-tabib yu'alijuhu at-tabib. Yani eğer bir insan hastalansa ve hastalandığından dolayı doktora gitse, doktor onu ne yapar? Tedavi eder. La, lakin لو مريض وأصر وصعد الجبل سيصاب بجلطة قلبية ويموت. Şayet hastalansa ve hastalığını umursamasa, illa ben dağa tırmanacağım dese, ne olur? Belki de kalp krizi geçip ölür. فمن مريض بأي مرض سواء بشهوة أو شبهة فتاب إلى الله يتوب الله عليه. Bu sebeple arkadaşlar, kim şehvet ya da şüphelerle hastalanırsa, kalbine bu hastalık, şehvet ve şüphe hastalığı girer ve tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. وَمَنْ مَرِضَ بِالشَّهْوَةِ اَوِ الشُّبَهَةِ وَأَصَرَّ وَعَانَدْ يَمُوتُ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ. Kim şehvet ve şüphe hastalığına düçar olup da bu şehvet ve şüphelerinde devam ederse, ısrar ederse bu hastalıkların sebebiyle ölür. Bu hastalıkların üzerine ölür. فَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى يَشْرَحُ صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Teala müminlerin kalplerine ne yapar? Açar. Onların kalplerine serinlik verir. لِلذِّكْرَى وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرَى التَّذَكُّرُ اَوْ الْمُرَادُ بِالذِّكْرَى الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُوا فِي مَعْنَى الذِّكْرَى. Zikra kelimesi dediğimiz gibi öğüt alma manasına gelebileceği gibi Kur'an ve sünnet manasına da gelir. Ve bunların hepsi birbirine yakın manalardır. فَآمَنُوا بِاللّٰهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ. هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْا۪يمَانِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِاللِّسَانِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى النُّطْقِ. Müellif devamla der ki, o müminler ki Allah-u Teala'ya lisanlarıyla, dilleriyle iman etmiş, dilleriyle nutk ederek iman etmişlerdir. Müellifin bu sözü bize iman eden kimsenin gücü yettiği takdirde diliyle bunu söylemesi gerektiğini, şart olduğunu gösterir. وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِص۪ينَ اَيْ اَنَّ الْمُؤْمِن۪ينَ اَدْخَلُوا الْا۪يمَانَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجْهِ الْاِخْلَاسِ. Ve müellif devamla der ki, o müminler ki imanı kalplerine ihlaslı bir şekilde sokarlar. Burada da bize anlatmak istediği, onların imanı halistir. وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى اَنْ يَرْزُقَ اللّٰهُ الْعَبْدَ الْا۪يمَانَ قَوْلًا وَاَعْتِقَادًا. Allah Teala'nın bir insana bahşettiği bir nimet de ona kalbi olarak ve lisani olarak imanı vermesidir. وَمِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يُوَفِّقَهُ لِاَعْمَالِ الْا۪يمَانِ. Ve Allah Teala'nın kulu üzerinde gözüken ona fazlıyla ve keremiyle muamele ettiğinin bir alameti de o kulun azalarıyla imanını izhar etmesidir, göstermesidir, ortaya koymasıdır. قال وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين أي أن المؤمنين بالألسن وبالإخلاص أي بالقلب من علاماتهم أنهم يعملون بما جاء به الرسل وبما في كتب الرسل. Devamlı müellif der ki, onlar öyle kimselerdir ki rasullerin getirdikleriyle ve kitaplarında bulunan şeylerle amel ederler. Yani şunu anlatmaya çalışmakta, onlar dilleriyle nutk eden, ve kalplerine ihlas ile imanı sokan insanların varacağı nokta şudur. Resullerin getirdiği şeyleri ve onların kitaplarında bulunanları kendilerine amel olarak amel ederler ve bunları ortaya koyarlar. وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ اَيْ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ فَجَعَلَهُمْ يَجْتَهِدُونَ فِي تَعْلِيمِ دِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Yani müellif devamlı der ki, o müminler ki Allah-u Teala'nın kendilerine öğrettikleri şeyleri öğrenirler. Allah-u Teala'nın bir fazlı keremi de şudur, kul kendisine öğretilen şeyi öğrenir. وَمِنْ تَيْسِيرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اَنَّ تَعْلِيمَ مَا يُرِيدُهُ اللّٰهُ مِنَّا مُيَسَّرٌ وَسَهْلٌ. Allah-u Teala'nın bu bizlerden öğrenmemizi istediği şeyler elhamdülillah bugün bizim için çok kolaylaşmış durumdadır. خصوصاً في هذا الزمان المتأخر الذي ضعفت فيه الهمم تيسرت فيه وسائل العلم بشكل عجيب. Özellikle yaşamış olduğumuz bu son çağda insanların gayret ve azmi her ne kadar azalmış olsa da buna mukabil olarak ilme giden bütün yollar ne yapmıştır? Kolaylaşmıştır eskiye nazaran. ووفقوا عند ما حد لهم أي أن الله جل وعلا وفق الميسرين المؤمنين فوقفوا عند الحدود التي حدها الله لهم من الشهوات فلا يتجاوزونها ومن الشبهات فلا يريدونها. ووفقوا الله تعالى bu müminleri ne yapmıştır? Muvaffak kılmıştır. Onlara çizmiş olduğu sınırları geçmemeleri konusunda. Yani Allah Teala'nın kuluna bahşetmiş olduğu nimetlerden bir tanesi de budur. Yani onlar Allah Teala'nın şehvete giden yahut şüphelere giden yola koymuş olduğu sınırı ne yapmaz onlar? Aşmazlar. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أي هذا من تيسير الله على المؤمنين أنهم يكتفون بالحلال ويبتعدون عن الحرام. Devamla müellif der ki, o müminler ki Allah Teala'nın kendilerine verdiği, kendilerine bahşettiği helalle yetinirler, harama ihtiyaç dahi duymazlar. Bu da Allah Teala'nın bir fadlı keremidir kul üzerindeki. Kul, Allah Teala'nın kendine verdiği helaller kul için nedir? Yeterdir. وكما نستغني بالحلال عن الحرام كذلك يجب علينا أن نستغني بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح عن المبتدعات المخترعات. Nasıl ki Allah Teala'nın bizlere helal kıldığı şeylerle yetinip haramlara bakmıyorsak, aynı şekilde bidatlere bakmayıp Kur'an ve sünnetle ve bu Kur'an sünneti selefi salihinin anlayışıyla anlayarak bunun bu üç şeyle yetinmemiz gerek. قال أما بعد وهذه كلمة تستعمل بعد الخطبة بمعنى مهما يكن من أمر. Daha sonra müellif demektedir ki أما بعد. Bu kelime arkadaşlar bir insanın kitap yazdığında yahut hutbe irad ettiğinde kullandığı bir kelimedir. Yani bundan sonra demektir. يقول المصنف أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وهذا فيه إشارة إلى أن المصنف رحمه الله كتب هذه الرسالة جوابا لأحد طلابه وإخوانه. مؤلف burada demekte ki Allah bizleri ve seni bizlere verilen emanet edilen emanetlere riayet etme konusunda bizlere yardımcımız olsun. Bu söz onun bu kitabı başkası tarafından talep üzerine yazdığını gösterir. وهذه الرسالة والمقدمة جواب لرسالة ذاك الرجل. Burada zikredilen bu mukaddime ve onun bu kitabı kendisinden bunu talep eden insanın sorusuna yazdığı bir cevaptır. قال وحفظ ما أودعنا من شرائعه أي وأعاننا الله على حفظ ما جعلنا نتعلمه من شرائع الإسلام. Devamla der ki ve yine Allah bizim yardımcımız olsun bizlere yüklemiş olduğu vazifeleri muhafaza etme konusunda. وأنتم قد أودع الله في قلوبكم التوحيد والسنة فلا بد أن تحفظوها وأن تبلغوها. Sizler arkadaşlarım, sizler kardeşlerim Allah Teala'nın kalplerinize tevhid koyduğu, sünneti koyduğu ve bunları size emanet olarak verdiği insanlarsınız. Bunu muhafaza etmeli ve insanları bunu insanları tebliğ etmelisiniz. قَالَ فَاِنَّكَ سَأَلْتَنِي اَنْ اَكْتُبَ لَكَ جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ اُمُورِ الدِّيَانَةً اَيْ مِنْ مَسَائِ الْاَتِقَادِ Diyor ki müellif devamla, فَاِنَّكَ سَأَلْتَنِي sen benden talep ettin, sana bir kısa bir risale yazmamı. مِنْ وَاجِبِ اُمُورِ الدِّيَانَةً İtikad ile ilgili, akide ile ilgili bir şey yazmamı talep ettin benden. مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح هذا هو اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل Sen dil ile söylenmesi gereken, kalp ile itikad edilmesi gereken ve azalarla amel edilmesi gereken imanı bana sordun diyerek imanın tarifini de burada bize yapıp imanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar azalarla amel olduğunu ifade eder ki bu da ehl-i sünnet ve cemaatın imanı anlayışıdır. Ve lidalike l-imanu inde ehl-i sünnet yezidu bi'amelil cevarihi ve bi'amelil kalbi ve bi'amelil lisan. Bu sebeple ehl-i sünnet ve cemaate göre iman azaların ameliyle artar, terkiyle azalır. Fe yezdadul imanu bi ziyadeti tasdikil kalbi. Aynı şekilde kalbin tasdikine göre, doğrulamasına göre iman artar. Ve yezidul imanu bizzikri ve tilavetil Kur'ani ve huve kavlun. Ve aynı şekilde iman, dil ile söylenen zikir ve okunan Kur'an'la da artar. Ve yezidul imanu bissalati ve savmi ve hadihi a'malun. Aynı şekilde iman, kişinin kıldığı namaz ve tuttuğu oruçla da artar, çoğalır. وأما أهل وأهل السنة أيضا يعتقدون بأن هذا الإيمان إذا ذهب بعضه لا يذهب كله. أهل السنة والجماعة inandığı iman hususuyla ilgili inandığı bazı esaslardan birisi de şudur. İmanın bir kısmı gittiğinde geri kalan iman da onunla birlikte gitmez. Onu götürmez. فلا يكفرون أهل المعاصي. Masiyet işleyen, günah işleyen kimseleri bu işledikleri günahlardan dolayı tekfir etmezler. وَاِنَّمَا يَقُولُونَ اِنَّهُمْ نَاقِصُوا الْا۪يمَانِ Onlar hakkındaki söyledikleri görüşleri imanlarının eksik olduğudur. وَاَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى طَرَفَيْنِ نَقِضَيْنِ Bidat ehlinin görüşü ise iki ayrı uçtadır, iki farklı görüşe sahiptirler. الخوارج والمعتزلة يقولون إن الأعمال من الإيمان وذهاب بعض العمل ذهاب للإيمان. خارجي والمعتزلي taraf ameller imandandır. İmanın bir cüzü bir parçası giderse onunla birlikte geri kalanı da gider derler. ويقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ. Ve derler ki iman bir bütündür. Kısımlara, cüzlere ayrılmaz. ولذلك يقولون بأن أصحاب الكبائر كفار. Bu sebeple büyük günah işleyen kebire sahiplerini kafir olarak adlandırırlar. وأن مخالفيهم كفار. Ve onlara muhalefet eden insanları kafir olarak görürler. وبعكسهم المرجئة. Bunların tam karşısında ise murciyeler vardır. وهم طوائف كثر. Bunlar kendi içinde birçok gruba ayrılırlar. أشدهم ضلالا من يقول الإيمان المعرفة. Onların sapıklık konusunda en ileri gidenleri imanı yalnızca marifet olarak, bilmek olarak açıklayanlarıdır. Hatta vasala bi ba'dihimul emr ila en za'amu enne iblise ve firavuna mu'minun. Hatta öyle bir duruma gelmiş ki bu insanlar şeytanı dahi mümin olarak vasfetmişler. Fekile lehu limada tekulu hada kâli ennehu ya'rifullah, iblis ya'rifullah ve firavun ya'rifullah ve imanel ma'rifet. Şeytan niye mümindir diye onlara sorulduğunda onlar der ki çünkü iman marifettir, bilmektir, tanımaktır. Bu sebeple şeytan Allah'ı tanıyordu. Firavun Allah'ı tanıdı. Bunlar bu sebeple mümindir derler. Ve ahaffu minhum zalalen men yekul el imanu et tasdik. Bunların yani mürciyenin arasında bulunanların fitnesi en hafif olanlar imanı sadece tasdik olarak açıklayanlardır. Ve ahaffu minhum men yekul el imanu الإيمان هو التصديق مع القول. Bunlardan bunların yanında bir grup daha vardır ki mürciye arasında imanı tasdik etmekle birlikte dil ile söylemek olarak açıklayanlar vardır. Bunlar bir öncekilerine göre daha iyidir. وَكَانَ اَهْلُ الْكُوفَةِ يُسَمَّوْنَا بِمُرْجِئَةِ الْفُقَهَا Kufe ehli, Kufe halkı, Kufe alimleri murciyetul fukaha murciye fakihler olarak, fıkıhçılar olarak tanınırlardı. وَكَانُوا يَقُولُونَ الْاِيمَانُ التَّصْدِيقُ وَالْقَوْلُ وَالْاَعْمَالُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّ الْاِيمَانُ وَلَاكِنَّهُ مِنْ مُتِمَّاتِهِ Onlar imanı tasdik ve dil ile ikrar olarak açıklarlar. Amelleri imanın altında kabul etmezler, onun müsemmasından saymazlar. Onlar amellerin imanı tamamlayıcı unsurlar olarak olduğunu kabul ederler. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوْفِي شَيْخُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِلَيْهِ نُسِبَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَلَاكِنْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ اِلَى اَعْتِقَادِ السَّلَفِ Bu görüşe sahip olan alimlerden bir tanesi de Kufeli Hammad İbni Süleyman'dır. Hammad İbni Süleyman İmam Ebu Hanife'nin şeyhidir, hocasıdır. Bu sebepten dolayı da İmam Ebu Hanife bu görüşe nispet edilmiştir, mensup olarak gösterilmiştir. Ancak İmam Ebu Hanife'nin daha sonradan bu görüşten tevbesi nakl olmuştur. İzen la budda en na'taqid en ehli'l cenneti hum yedhulunel cenne bi a'malihim kema qala Allahu Teala udhulul cennete bima kuntum ta'malun. Bizler inanmalıyız, itikad etmeliyiz ki cennet ehli, cennet halkı amelleriyle cennete girecekler. Amelleri sebebiyle cennete girecekler. Allah Teala ondan dolayı demiştir ki yapmış olduğunuz amelleriniz sebebiyle haydi cennete girin. فَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَبَبِيَّةِ وَلَيْسَتْ عِوَضِيَّةِ Yani buradaki بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ amellerinizle girin. Ayetindeki ba harfi ceri amelleriniz sebebiyledir. Yoksa amellerinize karşılık olarak değildir. لِأَنَّ الْجَنَّةَ لَا عِوَضَ لَهَا اِنَّمَا تُنَالُ بِفَضْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ ذَلِكَ Çünkü cennet, cennete kazanmaya karşılık olarak yapılacak hiçbir şey yoktur. Cennet çok değerlidir. Cennet bizatihi Allah'ın fazlıyla, keremiyle nail olunabilir. يَقُولُوا بَعْضُ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةِ إن الله جل وعلا يقول بعض الناس إن الله جل وعلا يدخل المؤمنين الجنة وأن الأعمال لا شرط في دخول الجنة ولهذا لا يعملون شيئا يقول أنا مسلم يكفي هذا bazı insanlar da şöyle demekte yani cennete girmek için amel etmek salih amel işlemek şart değildir Allah Teala zaten cennete sokar benim de bir amel yapmama gerek yoktur derler وهذا لا ريب أنه خطأ وهو من مداخل إبليس. Bunun hata olduğu, yanlış bir görüş olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu insanlara, şeytanın insanlara oynadığı bir oyundur. والعمل أمارة الإيمان وعلامة الإيمان وشهادة الإيمان فلا بد منه إذن. Amel imanın bir belirtisi, alametidir. İmanı doğrulayan bir unsur, göstergedir. Onun için amelsiz iman olmaz. قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها يعني يقصد ما يتصل بالواجب من مسائل الفقه الفرائض والسنن المؤكدة والنوافل والرغائب يعني الفضائل وشيء من الآداب منها أي من آداب هذه الواجبات والسنن والنوافل. Diyor ki ben sana akide ile ilgili bir risale yazmakla birlikte bu risalemin içinde vacip olan, farz olan fıkhi meseleleri de yazacağım. Sünnetleri de yazacağım. Müekket olan sünnetleri de yazacağım. Nafile olan hususları da, ibadetleri de yazacağım. Faziletli amelleri, edep ahlakı da yazacağım. وَجُمَلٍ مِنْ اُصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ أي أن المصنف رحمه الله كتب في أصول الفقه أشياء وجمل وعبارات في هذه الرسالة وليست في المقدمة Ve müellif devamla diyor ki ben bu kitapta yine usulül fıkh, yani fıkıh usulü ile alakalı bazı hususlara da değineceğim. وَهُنَا أُحِبْ أَنْ أُنَبِّهِ أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ الَّذ۪ي يَنْبَغِي مُدَارَسَتُهُ وَتَعْلِيمُهُ هُوَ الْأُصُولُ هِيَ الْأُصُولُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا السَّلَفُ. Burada sizlerin dikkatinizi çekmeyi istediğim bir husus var. Fıkıh usulü dendiğinde, yani sizlerin de okumamız gereken fıkıh usulü nedir diye dendiğinde, sorulduğunda şöyle demeliyiz. Selefin öğrendiği, selefin okuduğu usul. Usuldur usulü fıkıh. وَأَمَّا أُصُولُ الْفِقْهِ الَّتِي اُدْخِلَتْ فِيهَا الْمَنْطِقُ وَالْفَلْسَفَةُ وَالتَّصَوُّفُ فَهَذِهِ تُبْعِدُ الْاِنْسَانَ عَنِ الْفِقْهِ وَتُبَلِّدُ عَقْلَهِ. Ancak doğa sonradan gelen ve usulü fıkıh dediğimiz fıkıh usulü içine sokulan mantık ve felsefe, bunlar uzak durulmalı. Bunları okumak, bırakın insanın zekasını arttırmayı, kişiyi aptal eder. وَمِنْ اَحْسَنِ الْكُتُبِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ كِتَابُ الرِّسَالَةِ لِلْإِمَامِ الْمُطَّلِبِيِّ أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. أصول الفقه dediğimiz fıkıh usulü alanında yazılmış en güzel kitap kimin kitabıdır? Veysel kimin kitabı? İmam-ı Şafii'nin kitabıdır. Okunması gereken en güzel fıkıh usulü kitabı İmam-ı Şafii'nin yazmış olduğu kitaptır. وهناك كتاب لطيف جميل للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله المحدث المعروف. Ve yine okunması gereken güzel başka bir fıkıh usulü kitabı da vardır ki bu da kime aittir Üstad Bülent? İmam Bağdadi. Hatib-ül Bağdadi'ye aittir. El-Musannif El-İmam Ebu Zeyd El-Qayravani Rahimullah Ellefel fıkha ala mezhebi İmam Malik İbni Enes Rahimahullahu Teala ve tarikatihi fil istidlal. Müellif yani İmam Zeyd El-Kayravani, İmam Ebi Zeyd El-Kayravani bu kitabını fıkıhta İmam Malik'in metoduna göre yazmıştır. وَلَا بَأْسَى لِلْعَالِمِ أَنْ يُؤَلِّفَ عَلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنْ وَلَا بَأْسَى لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَدْرُسَ الْفِقْهَ فِي مَذْهَبٍ مُعَيَّنْ لَكِنْ لَا يَجُوزُ التَّعَصُّبْ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ طَرِيقَةِ الْخَلَفِ عَنِ التَّعَصُّبْ. Yani bir insanın belli bir alimin görüşüne göre bir fıkıh kitabı yazması yahut bir ilim talebesinin belli bir alimin görüşüne göre ilim talep etmesi, fıkıh talep etmesi zem olunacak, yerilecek bir şey değildir. Bu hususta yerilen nokta insanın ona taassup etmesidir ki bu da halefin metodudur. Yani taassup etmek halefin bir metodudur. وَقَدْ سَلَكَ الْإِمَامُ أَبُو زَيْدَ الْقَيْرَوَانِي فِي كِتَابِهِ الفقه سبيل ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين أي أنه يرجع إلى العلماء السابقين وبيان المتفقهين. Aynı şekilde müellif kitabında elinden geldiğince tefsire değinmiş, tefsir konularına değinmiş ve değindiği tefsir, aldığı tefsir bu konuda rasih olan derinleşmiş alimlerin tefakkuh etmiş, olayı anlamış alimlerin görüşüdür. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن يعني أن المصنف رحمه الله يكتب هذه العقيدة السهلة والفقه الميسر الذي يمكن فهمه وحفظه. Yani burada diyor ki müellif, senin talep ettiğin üzere ben bu risaleyi yazıyorum kolay bir şekilde. Kolay bir uslupla akideyi ve fıkhı sana anlatıyorum ki sen ne yapabilesin? Bunu çocuklara anlatabilesin. Çocuklara öğretebilesin. Arap alfabesini öğrettiğin gibi. قَالَ لِيَسْبِقَ اِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمِ دِينِ اللّٰهِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ اَيْ اَنَّ الصَّغِيرَ الْوَلَدِ اِذَا نُشِئَ وَرُبِّيَ مِنْ اَوَّلِ عُمْرِهِ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفِقْهَ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ. Benim bundaki gayem, yani bu kitabı yazmadaki gayet ve amacım, o küçük yaştaki çocukların kalplerine Allah-u Teala'nın dininin girmesidir. Zira küçük yaşta çocuğa akide öğretilirse, fıkıh öğretilirse, o çocuk hakkında ne yapılabilir? Hayır umulabilir. يَقُولُ فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي. وهذا فيه بيان أن الإنسان إنما يؤلف لسبب، ومن هذا وهنا المصنف يبين السبب، وهو أنه أراد إجابة صاحب الرسالة ورجاء الثواب لنفسه وله. Buradan müellif devamla diyor ki, ben de senin bu talebine, bu isteğine icabet ettim. Benden bu risaleyi yazma isteğine icabet ettim. Ve bunu yazmadaki gayemin diğer bir amacı da kendi nefsim için Allah katında ne yapıyorum? Bir umut reca ediyorum, sevap umuyorum. وَلَعَلَّنَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أن نكثر من الدعاء للمصنف، فإن هذا من الثواب الذي يلحقه وهو ميت. Bizler bu kitabı okuduğumuz sürece inşallah bu müellifin hakkında dua edelim ki onun umduğu, temenni ettiği sevabı ölmüşken dahi ona ne yapsın, ulaşsın, elde etmiş olsun. Evet, bu şerhle yetiniyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını alabiliriz. Evet, sorular burada. Evet. Nasıl? Farklı şeyler mi diyorsun yani? Yok yani sivil suçkreti de yani. Heh. Heh, tamam. Yok, marad, şehavat ve şubahat. Leallekum tuvaddihuna hadihil mustalahat. Marad şehavat lehu abvabun kethira. Şehvet hastalığının birçok babı vardır. Altında birçok şey içerir. Minha şehvetul farci ve şehvetul batni ve şehvetul cahi ve şehvetul mali. Mesela ferç, şehvet hastalığındandır. Para, mal, mülk, makam, bunların hepsi şehvet hastalığına tutulmanın alametleridir. Fe min emrâd-ı şubuhat şurbul khamri vel khana vel zina ve gayri zâlik. Şüphelerin içerdiği, yani şüphelerin alameti de insanın mesela ne yapması? Şehvet ve şubuhat. Şehvet. Aynı şekilde insanın içki içmesi, zina etmesi gibi şeyler de onun şehvet sahibi olduğunu, bu hastalığa maruz kaldığını gösterir. وَأَمَّا مَرَضُ الشُّبُهَاتِ فَهَذَا بَابٌ أَخْطَرُ مِنْ مَرَضِ الشَّهَوَاتِ وَلَهُ أَبْوَابٌ كَثِيرًا. Şüpheler hastalığı, şehvet hastalığından daha tesirlidir, daha derindir. Ve insan için bu daha tehlikelidir. ومنها الشبهات التي تفسد على الإنسان اعتقاده وشهوات وشبهات تفسد على الإنسان الطريقة والسلوك وشبهات تفسد على الإنسان الاتباع. نعم. ومرض الشبهات له أبواب كثيرة، منها باب يفسد على الإنسان العقيدة. Babı geniştir. Yerhamukallah. Şüphelerden bazıları vardır ki insanın akidesini bozar. İfsad eder. Ve babun yufsidu alel insani attariqata ve suluk. Onun bir babı da vardır ki insanın ahlakını, yoldaki seyrini bozar. Ve babun yufsidu alel insani el ittiba. İnsana onun bir babı da vardır ki, bir kapısı da vardır ki insanın ittiba konusunda, İnsanı ittiba konusunda bozar. فَمِنْ اَمْرَاضِ الشُّبُهَاتِ اَنَّ الْاِنْسَانِ يَتَّبِعُ الْمُخْتَلِفِ وَيَتْرُكُ الْمُحْكَمِ. Şüphe hastalığına sahip olan insanın bir alameti de kişinin muhkem olan şeyleri bırakıp müteşabihe, hakkında ihtilafa düşülmüş şeylere yönelmesi, yeltenmesidir. İnşallah يكون واضح باختصار. Yani ihtisarla inşallah netlik kazanmıştır. Evet arkadaşlar, yani daha ders bitmedi. O yüzden dikkat dağılıyor. Efendim? Tabii dersin adabına riayet etmek lazım. Yani öyle kalkmalar, oturmalar, sağa sola şeylere dikkat edelim ki dikkatimiz burada ne yapmasın, dağılmasın. Şeyh Hüseyin, indihum haber bil cedvel ha? Programdan haberi var insan, değil mi arkadaşlar? Evet. يقول ما المسؤولية ما مسؤولية الإنسان في القدر؟ نعم، سؤال لطيف وهو سيأتي بيانه وذكره، لكن باختصار مسؤولية الإنسان في القدر أربعة أمور. Evet, güzel bir soru, ince bir soru. Bunun şerhi gelecek. İnsanın kader konusundaki sorumluluğu şu şekilde, dört şekilde gerçekleşir. أن يؤمن بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء قبل وجوده. İlk olarak insan Allah-u Teala'nın her şeyi yaratmadan önce bildiğini kabul etmesi lazım. فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. Yani Allah-u Teala'nın her şeyi geçmişte olanları bildiğini, gelecekte olanları bileceğini, olmayacak olan şeylerin de şayet olmuş olsaydı nasıl olacağını bildiğini insanın kabul etmesi lazım. الأمر الثاني أن يعلم أن كل ما يكون في هذا الكون وكل ما يكون إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. Ve bilmesi gerek ki geçmişte olanlar ve gelecekte olan her şey levh-i mahfuzda yazılmıştır. ثالثا أن يعلم أنه لا يمكن أن يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. Üçüncü olarak kulun bilmesi gereken husus, dünyada Allah-u Teala'nın meşiyeti dışında, meşiyeti olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğidir. الرابع أن يعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق المخلوقات وأفعالهم. Dördüncü husus ise Allah-u Teala kulları yaratan, halk eden Allah-u Teala'dır ve kulların fiillerini yaratan da Allah-u Teala'dır. في مقابل هذه الأمور الأربعة لا بد أن توجد في قلبك أمور أربعة. Bu dört hususun yanında kalbinde itikad etmen gereken, bulundurman gereken başka bir dört husus daha vardır. في مقابل العلم توجد في قلبك مراقبة الله جل وعلا. Allah Teala'nın her şeyi bildiğini kabul ettikten sonra kalbinde onu murakabe etmen, onu gözlemen gerekir. في مقابل الكتابة توجد في قلبك التعلق بالله جل وعلا وتسأله الفضل. Allah Teala'nın her şeyi levh-i mahfuzda yazdığını kabul ettikten bildikten sonra kalbinin Allah Teala'ya bağlanması ve Allah Teala'nın fazlından, kereminden istemen lazım, onu niyaz etmen lazım. في مقابل المشيئة توجد في قلبك الطلب طلب التحول والحول والقوة من الله جل وعلا على الخير. Ve Allah Teala'nın yeryüzünde her şeyin Allah Teala'nın meşiyetiyle, dilemesiyle olduğunu kabul etmene karşılık kalbinde Allah Teala'dan güç, kuvvet istemen, seni hayra doğru yönlendirmesini istemen gerekir. Ve fi mukabilil halqi vel icad tujidu fi kalbika annaka mehma yakun minka la tetekebber liannaka ve af'alak min Allah celle ve ala. Allah Teala'nın her şeyi yarattığını ve halik olduğunu kabul ettikten sonra sen de artık tekebbür olmamalı. Kalbinde kibir taşımaman gerekiyor. Çünkü seni ve fiillerini yaratan Allah'tır. والأهم من هذا أيضا أن الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا لا بد أن يلحظ أمرين مهمين. Bunlardan da daha önemli olarak iki husus vardır. İnsan seyrinde şu iki hususa çok dikkat etmesi gerekir. يعالج القدر بالشرع. Kaderi şeriatla ne yapması lazım? Tedavi etmesi, muhalece etmesi lazım. مثلا إذا وقع منه المعصية يتوب إلى الله. Yani bir günah işlediyse eğer, masiyet işlediyse buna mukabil olarak ne yapması lazım? Hemen tevbe etmesi lazım. إذا وقعت عليه المصيبة يصبر ويطلب الأجر من الله. Başına bir musibet, bir bela geldiyse buna karşılık hemen ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. فإذا فعل هذا فهو السعيد في القدر. Eğer insan bu iki hususu yaparsa, günah işlediğinde tevbe eder, başına musibet geldiğinde sabrederse, kader konusunda bu insan sa'id olmuş, mutlu olmuş olur. İnşallah. Evet. İnşallah. Hangi insanın arkasında namaz kılınmaz? يقول الأخ وراء من لا نصلي. وراء من لا نصلي. لا تصلي خلف رجل سمعته بنفسك أو أخبرك الثقة أنه وقع في الشرك الأكبر. kendi kulağına onun şirke düştüğünü duyduğun yahut güvendiğin, sıkı olarak kabul ettiğin bir insanın sana onun şirke düştüğünü haber verdiği kimse arkasında namaz kılma. Amma sairu men siwahum min ahlil bid'a fa ahlus sünneti vel cemaati yekulun ve nara's salate halfu kulli barrin ve facirin. Diğer bidatlere sahip olan, diğer bidatleri yaşayan kimsenin arkasında ise ehl-i sünnet vel cemaatin görüşü üzerine bir ve facir olan günahkar ve iyi insanlar arkasında namaz kılma kaidesi uyarınca namaz kılınır. Soru: büyük günahların insanı dinden, İslam dairesinden çıkarmadığını biliyoruz. Ancak namazı sürekli istisna ediyoruz. Bu konuda ihtilaf olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Önemli demiş. Örneğin cumadan cumaya namaz kılan kişi namaz kılanlar sınıfına dahil midir? يَقُولُ الْاَخْ اَنَنَا نَعْتَقِدْ اَنَّ الْكَبَائِرْ لَا تُخْرِجُ الْاِنْسَانْ مِنَ الْمِلَّةِ. نعم. ولكن نستثني من ذلك ترك الصلاة. ونعلم أن الخلاف الواقع في هذه المسألة. ما توجيهكم في هذا؟ وثانيا يضرب مثلا ويقول أن الشخص الذي يصلي صلاة الجمعة إلى الجمعة ولا يترك الصلوات الخمس الأخرى. نعم. هل هذا الرجل يعتبر تاركا للصلاة أو لا؟ أولا نصحح العبارة. Öncelikle şu ifadeyi düzeltmemiz lazım. Ehl-i sünneti vel cema'a la yukeffirûne bi kulli kebira. Bizler ehl-i sünnet vel cemaatin bütün büyük günahlar dolayısıyla tekfir etmediği ifadesini düzeltmemiz gerekiyor. Velakinnehum yukeffirûne el-racul izâ veqa'a minhu şirkel ekber vel kufr. Dememiz gerekiyor ki ehl-i sünnet vel cemaat şirke düşen ve küfre düşen insanları tekfir eder. ومن جملة ذلك ترك الصلاة وهي مسألة خلافية كما ذكرها السائل. Evet, namazı terk etmek ihtilaflı bir meseledir. والصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله جل وعلا أن تارك الصلاة على قسمين. قسم namazı terk etmek iki kısımdır, iki surette olur. قسم لا يصلي بالمرة. Hiçbir zaman namaz kılmayan kısım. وَيَدَّعِ الْاِسْلَامِ فَهَذَا لَيْسَ بِمُسْلِمِ. Yani ki bu adam Müslüman olduğunu iddia etse de bu adam Müslüman olamaz. لِأَنَّ الْاِسْلَامَ لَهُ عَلَامَةِ. İslam'ın bir alameti vardır. وَلَهُ شِعَارِ. Onun bir remzi vardır, işareti وَعَلَامَتُهُ vardır. وَعَلَامَتُهُ وَشِعَارُهُ الصَّلَةِ. Onun alameti ve belirtisi namazdır. وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَلَا يَوْمًا وَاحِدًا. O kimse bu bayrağı, bu وَلَا alameti وَقْتًا فِي وَقْتٍ. Hiçbir zaman yapmamış. فمثل هذا لا يقال عنه مسلم. Bu gibi insanın hakkında Müslüman denilemez. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Aleyhisselatü vesselam buyurmuştur ki bizlerle onlar arasında yapılan anlaşma namazdır. Kim bunu terk ederse, namazı terk ederse kafir olur. والترك إنما يكون إما وقتيا وإما كليا. İnsanın namazı terk etmesi ya belirli bir süre içindir ya da tamamen terk eder. والخلاف وقع في هذا المعنى. İşte bu manada, bu konuda ihtilaf olmuştur. أما من يصلي وقتا دون وقت أو جمعة إلى الجمعة فمثل هذا لا يكفر. Ancak namazı kimi zaman kılan, kimi zaman kılmayan, cumadan cumaya kılan insan tekfir edilmez, kafir olmaz. لأنه لم يترك بالكلية. Çünkü o namazı külli olarak terk etmemiştir. وشعار الإسلام عليه ظاهر. Ve İslam'ın şiarı, belirtisi onda gözükür. وَلَاكِنْ يُنَبَّهْ. Ancak bu insan uyarılır. فَإِذَا أَنْكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يُكَفَّرْ. Şayet beş namazı inkar ederse, kılınacak beş namazı inkar ederse bu adam elbette tekfir edilir. عَلَى كُلِّنْ هَذِهِ مَسَلَ خِلَافِيَّ لَا يَنْبَغِي لِبَعْضِنَا أَنْ يُشَنِّي عَلَى الْآخَرْ إِذَا أَحَدُكُمْ رَأَى قَوْلَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِي فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَإِذَا رَأَى الْبَعْضُ أن يأخذ بقول الإمام أحمد فله أن يأخذ به وإذا رأى البعض أن يأخذ بقول الإمام الشافعي فله أن يأخذ به. Yani bu konu birbirimize karşı tavır takınacağımız bir ayrılık konusu olmamalı. Yani bizlerden birisi İmam Albani'nin, başka birisi İmam Ahmed'in, diğer bir kimse de İmam Şafii'nin görüşünü benimseyebilir. العبارة أن بعض الناس يقولون لا نكفر بالكبائر هذا ليس بصحيح. Bazı insanlar diyor ki yani şu ifadeyi kullanıyorlar. Bizler insanları işledikleri büyük günahlardan dolayı tekfir etmeyiz. İfadesi aslında yanlış bir ifadedir. Doğrusu أما الذين يقولون لا نكفر بالكبائر فهؤلاء هم المرجئة. Yani bu ifadeyi kullanan bizler insanları işledikleri büyük günahlardan günahlarla tekfir etmeyiz sözü Mürciye'nin kullandığı bir sözdür. وَلَهُمْ مَقُولَةٌ أَشْنَعْ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ الْمُسْلِمُ Onların bundan daha çirkin kullandığı bir söz vardır. O da şudur. Müslüman müşrik olmaz derler. وَبِضِدِّهِمْ الْخَوَارِجِ كَمَا قُلْنَا يُكَفِّرُونَ بِكُلِّ كَبِيرَةٍ Bunların aksinde karşılığında olan hariciler ise insanın işlediği bütün günah, büyük günahlardan dolayı insanı ne yaparlar? Kafir görürler. اَمَّا أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا هُمْ يُكَفِّرُونَ بِبَعْضِ الْمَعَاصِ دُونَ بَعْضٍ Ehl-i sünnet vel cemaat ise insanı işlediği bazı günahlardan dolayı kafir görür, bazı günahlardan dolayı da ne yapmaz? Kafir görmez. وَاِنَّمَا يَتَّبِعُونَ فِي ذَٰلِكَ النَّصَّ الشَّرْعِي Bu konuda onlar şer'i delillere uyar, tabi olurlar. Ne kadar kaldı ezana? 3 dakika var dersin. Ezana ne kadar var? Yaklaşık 20 saat. Ne kadar var? 25 dakika. Yok o sırtla. Tayyip kalsın. Kalsın sorular olmasın. Tayyip kalsın. Kalsın sorular olmasın isteseniz. Hele kalasın. Nasıl tesir? 5 dakikamız daha var arkadaşlar. Hüccet ikamesi yeterli mi yoksa hüccetin fehmi şart mıdır? Hel tekfi ikametu. He? Konuyla ilgili sorular. Tamam yani hoca dedi ki getir dedi. Soru konuyla ilgili olanları da soralım inşallah. Ebu Hanife ile ilgili. He. Tamam bunu soralım ondan sonra. Şigul sa'il. Es-sa'il yiqul hel tekfi ikametu'l hucce au la budde min fehmi'l hucce. Hadi mesela kebira لا ينبغي لمثل أن يخوض فيها. Bu mesele büyük bir mesele. Senin gibi birisinin bu meseleye girmesi şey değil. Uygun olmaz. هذه إذا ذهبتم إلى المملكة مجموعة اذهبوا إلى كبار العلماء مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أو شيخنا الشيخ ربيع أو إلى سماحة المفتي فاسألوهم. Medine'ye gittiğinizde diyor, Suudi Arabistan'a gittiğinizde ya Şeyh Abbad'ı, Abdülmüslim Abbad'ı görürseniz ya Şeyh Rabi'yi görürseniz ya Suudi Arabistan Müftüsü Abdülaziz Ali Şeyh'i görürseniz yani bu soruyu sorulacak kişiler onlardır. Hani nurid en nekun rabbaniyin şeyh, rabbaniyin. Ma nurid en nekun gayram. Muallim sigara el ilm. Evet. Soru geldi Ebu Hanife ile alakalı. Özel isteklerde. Ende o suali şeyh Hüseyin. Tefadda. Ha, ha, ha. Ha, tefadda. Ebu Hanife'nin ircadan tevbe ettiğine dair sahih bir senetle haber gelmiş midir? Böyle bir habere nerede ulaşabiliriz? يقول هل ثبت خبر أن مفاده أن أبا حنيفة رجع من الإرجاء وأين نجد هذا الخبر؟ أما الخبر فقد جاء في موضعين. Bu haber iki yerde geçmiştir, gelmektedir. الأول في الفقه الأوسط والثاني في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. İlki fıkhul absat kitabında, ikincisi de Tahavi akidesinin şerhini yapan İbn Ebil Ezin şerhinde geçer. وَالْمَاتُرِيدِيَّ يَرُدُّونَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَلَا يَقْبَلُونَهَا Maturidiler bu rivayetleri kabul etmemektedirler. Nعم. Evet. Tamam, sorular bununla yetinelim. Kalas. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله